یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ عید الاضحی مہینہ شروع ہو گیا ہے. اس مہینے میں 10 تاریخ کو 10, 11 اور 12 تمام دنیا کے مسلمان اپنے یہاں کی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 3 دن قربانی کرتے ہیں، جس کو ایام النحر کہا جاتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کے یہاں 10 تاریخ کو پورے شہر میں کہیں ایک جگہ عید کی نماز ہو جائے تو عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. 12 تاریخ غروب آفتاب سے پہلے تک 3 دن یہ وقت رہتا ہے. یہ شاعر اسلام ہے، یعنی اسلام کی علامتوں میں سے یہ بات ہے کہ سارے دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں. یہ کیوں قربانی کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ ہر مسلمان صاحب نصاب پر یہ قربانی واجب، اس کا کچھ سیاق و سباق آج ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو یوں ذکر کیا گیا، فلما بلغ معه السعی. اس کا ہم تفصیلی اور مرادی معنی یہ کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس قابل ہو گئے چلنے پھرنے کے، اور بعضوں نے کہا فلما بلغ معه السعی کا ایک معنی یہ ہے تفصیلی کہ وہ جوان ہو گئے. غرض تو باپ نے بیٹے سے کہا، قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا. میں کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبح کا ماذا ترا، کہ گویا میں تجھے ذبح کر رہا. فانظر، اب دیکھ تو کہ ماذا ترا، تیری کیا رائے. سبحان اللہ، آپ کے صاحبزادہ نے کہا، قال یا ابتی افعل، میرے ابا افعل، کر گزریے، ما تؤمر، جس کا امر، جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا وہ کر دیجیے. آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ماں ترا، تیری کیا رائے، تو فرمایا کہ جب آپ مجھ پر چھری چلائیں گے آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ اس کے مرادی معنی اور اس کا ترجمہ تھا جو آئے میں نے پڑھی. اب آئیے اس کی تفصیلات معتبر تفاصیر کو سامنے رکھتے ہوئے، خصوصاً ابن کثیر. پہلے آپ سن چکے ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دے دیا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور وہ کس طریقے سے سلامت اور عافیت کے ساتھ آگ سے برآمد ہوئے کہ آگ نے ان کا کوئی روم تھا بھی نہیں جلایا. اور ایک قول علماء نے یہ لکھا کہ جس وقت یہ حکم آیا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، کہا گیا کہ پورے دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. پوری دنیا کی آگ جہاں جہاں جل رہی تھی سب سرد ہو گئی، اور اس دن آگ سے کوئی تمتو، کوئی نفع، کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں کر پائے. جہاں سالن پکڑا تھا آگ بجھ گئی، جہاں روٹی پکڑی وہ آگ بجھ گئی، پوری دنیا کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بجھ گئی، اور کوئی شخص بھی اس دن آگ سے نفع حاصل نہیں کر پایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ بعض روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بچ کے نکلے، تاکہ یہ تسلسل باقی رہے کہ آپ ذہن میں تفصیلی تسلسل کو ذہن میں رکھیے تو واقعہ سمجھ میں آ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام والسلام جب آگ سے نکلے، ابن کثیر کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، اس نے اسے ہدایت کی دعوت دی، وہ نہیں مانا. وہ فرشتہ دوسرے دن آیا، پھر اس نے ایمان ہدایت کی دعوت دی، وہ پھر نہیں مانا. تیسرے دن آیا، اس نے ایمان اور ہدایت کی اس کے دعوت دی، اس نے انکار کر دیا. وہ نمرود اس شخص جو آیا وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ، یہ سمجھا کوئی انسان. اس فرشتے نے کہا ٹھیک، کل تم اپنی فوجوں کو تیار کرنا، میں اپنی فوجیں لے کر کے آؤں گا اور تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا. نمرود یہ سمجھا کہ کوئی لڑنے والی فوج ہوگی جس کے پاس کوئی بھالے، گھوڑے، تلواریں، برچے، ایسی کوئی فوج ہوگی. جب نمرود نے پورے میدان میں اپنی فوج کو لے کر آ ڈٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، وہ جس سے چاہتا ہے جو چاہے کام لے لیتا. سبحان اللہ، رب کریم نے اتنے مچھر بھیجے، مچھروں کی فوج، کہ آسمان پر سورج نظر نہیں آتا، نہ آسمان نظر آتا، پوری آسمان کو گھیر، اور نمرودی فوج پر ایسے پی اور ایسی پڑی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں، گوشت کو سب چاٹ کر کے لے. یہ واقعہ. پھر اس کے بعد ایک روایت یہ ہے جس کو بھی ابن کثیر نے لکھا، ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا، جو اپنے آپ کو خدائی دعوے دار، اس کا حال یہ ہو گیا کہ جب وہ دربار میں بیٹھ دیواروں پر سر مارتا، بڑی بڑی وزنی چیزوں سے اپنے سر کو کوٹتا، اس کا علاج یہی ہونا چاہیے کہ جو اپنے آپ کو خدا کہلا. بلکہ ایک روایت میں تو یہ کہ اس کے دربار کا ادب یہ ٹھہرا، جیسے کہ آپ دربار شاہی جو ہیں ان کے مختلف قسم کے آداب ہوتے. فارس، روم اور ان قسم کے آداب یہ تھے کہ جو آئے تو وہ بادشاہ کو سجدہ کرے، یا کم سے کم اتنا ہے کہ سر جھکانے کا یہ طریقہ عام رہا. مگر اسلام نے اس کو منع کر دیا کہ کوئی شخص کسی انسان کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا نہایت دلائل اور براہین سے مرقع کا رسالہ موجود ہے کہ سجدے تعظیمی اب منسوخ ہو گیا، سجدے عبادت تو ہر امت میں عزیزان گرامی منع، اور سجدے تعظیمی بھی اس کے بعد منسوخ ہو گیا. کوئی انسان کسی انسان کے آگے عزیزان گرامی سجدہ نہیں کرے گا. مغلیہ سلطنت کی آپ اگر واقعہ تاریخ پڑھیں، ان کا معاملہ یہ تھا جو سوالی آئے تو 11 مرتبے بادشاہ سلامت کو سلام کرے، 11 مرتبے، اس کے بعد اپنی فریاد بیان کرے وغیرہ وغیرہ. اب اس کے دربار کا ادب یہ ہوا کہ آئے اور آنے کے بعد 6-7 جوتے نمرود کے سر میں مارے، اور اس کے بعد کہے بادشاہ سلامت یہ فریاد. علماء نے لکھا کہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوائے اس کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ اس سے سر پہ جوتے پڑیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا؟ جب سر پر کوئی چوٹ لگتی تو تھمک کی وجہ سے وہ مچھر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتا، خاموش ہوتا تھا، کوریز نہ چھوڑ دیتا، اسے کچھ آرام مل جایا کرتا. حقیقت اللہ بہتر جانے، مگر ابن کثیر نے لکھا کہ یہ مچھر کتنی عجیب و غریب اسے سزا ملی کہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا. کہا جاتا ہے ابن کثیر کہتے ہیں روایت یہ ہے کہ یہ مچھر اس کے دماغ میں 400 سال کریدتا رہا. یہ 400 سال کو اگر مان لیا جائے، کتنی لمبی سزا نمرود کو ملی جو اپنے آپ کا خدائی دعوے دار تھا. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے نقل مکانی کرنے کا ارادہ کر لیا. میں نے پہلے عرض کیا یہ واقعہ عراق کا تھا، اور اس میں ایک شہر تھا بابل. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں فرزند اور دونوں اپنی گویا اہلیہ کو لے کر اب آپ چلے گئے شام، اس زمانے میں شام میں ایک شہر تھا جس کو کنعان کہتے، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پڑاؤ ڈالا، دو بیویاں دو بچوں کے ساتھ مقیم تھے. ایک نیا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہو گیا، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا یہ اس لیے امتحان ہوا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تجھے پوری کائنات کے واسطے امام بنانے والے. دیکھیے جان کا امتحان ہوا، مال کا امتحان ہوا، اور اس کے بعد جناب اب اپنا شہر کے جس میں آدمی پیدا ہو وہاں سے نقل مکانی کرے، یہ کتنا بڑا امتحان. اب ان سے پوچھئے کہ جو جو حضرات پاکستان اپنے اپنے ملک اپنے اپنے شہر کو چھوڑ کر آئے، یہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ جہاں لوگ سینکڑوں برس سے موجود تھے وہ اپنے شہر کو چھوڑ دیں، کتنا بڑا امتحان. ابراہیم علیہ السلام چلے آئے کنعان، اور آنے کے بعد رب کریم نے ان پر وہی یہ نازل فرمائی کہ ابراہیم اپنے ایک فرزند اپنی ایک زن اپنی بیوی کو لے کر مکہ کے چٹیل میدان میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام رب سے وجہ بھی نہیں پوچھی، بڑی دور دراز کا سفر کرنے کے بعد اپنی ایک بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بطن سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہیں لے کر کے آپ مکہ کی سرزمین پر آئے، اور جہاں اس وقت زمزم شریف کا کنواں ہے اس کے قریب اپنے زن اور فرزند کو بٹھا دیا. بغیر کچھ کہے جب مکہ سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آخر انسان تھی، کچھ بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، جب پوچھا جائے کہ یہ اس چٹیل میدان میں جہاں کوئی آبادی نہیں، نہ دانا نہ پانی نہ کھانا، کوئی آبادی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پینے کھانے پینے کا کوئی سامان، اس چٹیل میدان میں میرے شوہر کائے کے لیے چھوڑ جا. تو روایتیں اس میں دو ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم کیا اللہ کا یہی حکم ہے ہمارے لیے؟ کہا یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم. کہا پھر جی. ایک روایت یہ کہ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑ، دوڑنے کے بعد کا ابراہیم یہ چٹیل میدان، نہ دانا نہ پانی نہ کھانا نہ ہمدم نہ مونس نہ کوئی ہمدرد، یہ چٹیل میدان میں کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. حضرت ہاجرہ کا اب اتنی نان ہے تم چلے جاؤ، اس لیے کہ تم جن کے سپرد کر جا رہے وہ کبھی بھی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ یقیناً ہماری حفاظت کرے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر کے چل دیے، اور مڑ کر کے دیکھا کہ حضرت ہاجرہ کہیں پیچھا تو نہیں کر رہی، اور اس کے بعد اطمینان ہوا. اب دوبارہ مکہ کی طرف مڑے، اور مڑنے کے بعد میں مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بہت وسیع اور عریض دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو آباد فرما دے، اس میں پھلوں کی نعمتوں سے نواز، یہاں وہ یا آبادی ہو جائے، ان کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر. میں نے اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑا تاکہ تیری فرما برداری کریں، نماز پڑھیں. اور یہ کرنے کے بعد ایک دعا یہ بھی کر دی ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ تبارک و تعالی، وہ تیرا آخری نبی جس کا تو نے ہم سے وعدہ لیا، وہ اِن اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس نبی کو بھی میری اولاد ہی سے پیدا فرما دینا. یہ ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرما لی. آج آپ جا کر دیکھیے مکہ شریف میں کون سی نعمت ہے جو نہیں ملتی، کون سا پھل ہے جو نہیں ملتا. اللہ اکبر، کیسی رونق کیسی آبادی. اللہ اکبر. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول. اب پھر آپ واپس کنعان یعنی شام آ گئے. گاہے گاہے شام سے ابراہیم علیہ السلام یہاں جایا کرتے تھے، یعنی مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ کا ایک نام مکہ بھی ہے، ایک نام بکہ بھی ہے، ایک نام اس کا ام القرآن. کہتے ہیں کہ جب پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا، سب سے پہلے زمین منکشف کہاں سے ہوئی، یعنی زمین کا اظہار کہاں سے ہوا، جہاں آج کعبہ ہے، اور یہاں سے پھیلتے پھیلتے زمین جو ہے وہ اپنی وسعت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی وسعت اور اتنی گہرائی اور گہرائی تک پہنچ گئی. غرض یہ کہ وہاں آیا کرتے تھے، آنے کے بعد کچھ دیر ٹھہرتے، اور اس کے بعد ان کی طبیعت مزاج پوچھنے کے بعد پھر آپ واپس چلے جاتے. سبحان اللہ. بڑے واقعات طویل ہیں، کبھی اسے عنوان بنا کر گفتگو کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آئے، ایک طویل واقعہ ہے کہ زمزم شریف نکلا، ایک وہاں قافلہ ادھر سے گزرا جس کا نام علماء نے جہم بتایا. وہ قافلہ وہاں ٹھہر گیا. ٹھہرنے کے بعد وہاں کی آبادی بڑھنے لگی اور سب کا دار و مدار صرف زمزم شریف کے چشمہ اور اس پانی پر تھا. سب صرف پانی پیا کرتے اور اس کے بعد جب آبادی بڑھی, پرندے بڑھ گئے وغیرہ وغیرہ, تو اس کے بعد شکار ان کی غذا بن گئی. ایک بڑے طویل واقعہ. یہاں آبادی شروع ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام یہی نکاح فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر پہلی بیوی کو طلاق, دوسری بیوی کی, ان سے جناب نسل پھیلی یہاں تک کہ بنی ہاشم قریش وغیرہ ان کی نسل سے, اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی اولاد سے اس دنیا اور آب و گل میں تشریف لائے. غرض اب کی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو آپ نے چند دن مکہ میں قیام فرمایا. رات میں آپ نے خواب دیکھا. کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ ابراہیم اللہ کے راہ میں کوئی قربانی کرو, اور بعضوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرتے. وہ روایت جس میں ہے کہ کوئی قربانی پیش کرو, ابراہیم علیہ السلام اٹھے, جو مال متا تھا وہ فقراء میں تقسیم کیا. مگر دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھو, پھر آپ اٹھے اور جو کچھ کر سکتے تھے اسے قربان کیا, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا. مگر تیسرے دن جب یہ کہا گیا کہ ابراہیم اللہ کی راہ میں کوئی قربانی کرو, تو انہوں نے اپنے خواب میں کیا دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے پر چھری چڑھا. یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے رب کی منشا یہ ہے کہ میری رضا اور میری لقا کے لیے اپنے فرزند کو ذبح کر دیا جائے. یہ وہ فرزند ہے. آپ تعجب کریں گے تفسیروں میں کہ 86 برس عمر ہو گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ نے ایک بشارت دی, بہت ہی بردبار عقل مند بیٹے کی خواب میں بشارت دی. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بشارت اپنی بیوی کو بتائی, انہوں نے شرم کے مارے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. ہاں اللہ, اس عمر میں اللہ ہمیں فرزند عطا فرمائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. 86 برس کی عمر میں جو فرزند اللہ سے مانگ کر ابراہیم علیہ السلام نے لیا, مجھے بتائیے اس بیٹے کے گلے پر چھری چلانا کیا معمولی امتحان, کوئی معمولی کام. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کمر بستہ ہو کر عزم مصمم کر دیا کہ بیٹے کی قربانی کرنی ہے. یہی دلیل ہے ہمارے علماء اہل سنت کی کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. کتاب الوحی جو امام بخاری نے سب سے پہلے بخاری شریف میں کتاب الوحی سے ابتدا کی ہے اپنی بخاری شریف کی, اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. حضور علیہ السلام یہ وحی, یہ جنی جبریل علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ سچے خواب دیکھا کرتے. جو خواب آپ دیکھتے صبح وہی حالات ہو جاتے, اور خواب میں حضور علیہ السلام کو بشارتیں شروع ہوئیں, اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے جبریل علیہ السلام غار حرا میں وہی لے کر حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں. یہ خواب اور رؤیا صادقہ, اس کے بعد میں حضور علیہ السلام پر اب جبریل علیہ السلام آیات مقدسہ لے کر نازل ہونے لگ گئے. تو انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا خواب یہ سچا خواب تھا, وحی الہی تھا. آپ گھر آئے, اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج بچے کو خوب آراستہ پیراستہ کر دو. انہوں نے کہا کیا معاملہ؟ کہا آج ہم جنگل میں جا کر ایک قربانی کرنے والے. آپ کی والدہ نے جو کچھ بھی اس زمانے میں مہیا تھا سجا دیا, کپڑے پہنا دیے, اور کہا ایک رسی اور چھری لے کر اب ابراہیم علیہ السلام نکل گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے نکلنا, شیطان اپنا سر پیٹ کر رہ گیا. آج اگر میں نے ابراہیم کو روکا نہیں تو ساری زندگی سر پیٹنا پڑے گا. اس نے حکمت عملی کیا کی کہ وہ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا ہاجرہ کہ ابراہیم کہاں گئے؟ فرمائے قربانی کرنے گئے جنگل میں. ارے کہا تمہیں کچھ پتا ہے؟ کہا کیا معلوم. کیا پتا نہیں. وہ کمزور بن کر کے گیا, بڑا شہر کبیر بن کر گیا. کہا تمہیں بتایا قربانی کیا؟ کہا کیا؟ کہا تمہارا بیٹا قربانی ہے. وہ تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہیں. میں کہو بوڑھے سٹیا گیا, کوئی آدمی اپنے بیٹے کو جسے گویا ناز و نخرے سے پالا جائے اسے ذبح کرے؟ ارے انہوں کا حاضرہ تمہیں معلوم ہی نہیں, ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم یہی ہوا کہ میں بیٹے کو ذبح کروں. پھر تو حضرت حاضرہ نے کہا تو پکا شیطان لگتا, اگر اللہ تبارک و تعالی حکم یہی ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ آوری کے جا رہے ہیں, مجھے تو خوشی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو منظور کرے. یہ تو معاملہ ہی چوپٹ ہو گیا, یہاں سے ناکام ہو گیا. ناکام ہونے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گیا, اور جانے کے بعد فرزند کو پیچھے سے پکڑا کہ اسماعیل کہاں جا رہے؟ کہا ابا لے جا رہے ہیں کسی قربانی کے لیے. آ رہے کہا تم ہی قربانی ہو؟ کہا تو بھی عجیب آدمی ہے, کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ ارے کہا کہا جائے کہ تمہارے تو ابا یہ کہتے کہ مجھے اللہ حکم یہی ملا کہ میں اس بچے کی قربانی کروں. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا پھر تو ہماری قسمت کہ اللہ تعالی ہمارے خون کو قبول فرمائے. لیکن انہوں نے بھی جواب حامد اور مثبت دیا, وہاں سے بھی مجبور ہو گیا اور آگے آن کر منا کے راستے ابراہیم علیہ السلام جائے. جو آج کل حاجی حضرات روانہ ہو رہے ہیں, منا کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر, ابراہیم تم نے نہیں سنا کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ, جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, انہوں نے ایک بیٹے کو اس نے قتل کیا, ایک انہی کے بیٹے نے دوسرے بیٹے نے, تو آج تک لعنت میں اور عذاب میں گرفتار, تم بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر کے عذاب میں گرفتار مت ہو جانا. ابراہیم سلام نے کہا پاگل ہو گیا ہے؟ ارے وہ قتل تو اپنی بھائی کی حسین بیوی کو حاصل کرنے کے لیے, وہ قتل حابیل اور قابیل والا, ارے میں تو اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا. اب نہیں مانا, اور آخر میں اس نے ایک حربہ استعمال کیا کہ چوڑا ہو کر ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روک, کہا میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا. یہ جغرافی اعتبار سے یہ وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پہلا شیطان جسے حاجی حضرات تنکریاں مارتے ہیں, یہاں جب انہیں روکا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے, کہا یہ سات کنکریاں اٹھائیے اور تکبیر پڑھ کر اس کو دے ماری. ایک روایت میں کہ جب آپ نے تکبیر پڑھی اس کو مارا, مارنے کے بعد وہ بھاگا, اور بھاگنے بعد کہاں رہا؟ جب درمیانی شیطان وہاں کھڑا ہو گیا, وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اسے تکبیر کہہ کر کنکریاں ماری, پھر وہاں سے بھاگا. جو دوسرا جمرہ کبرا, یہ تیسرا, اس کے پاس کھڑا ہو گیا, وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں ماری اور وہاں سے بھاگا. یہی ہے وہ سنت جو آج حاضری حضرات جو ہیں جا کر ان تینوں مقامات پر کنکریاں مارتے ہیں. اور روایتوں میں ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی فتح و رضویہ میں لکھا کہ جب یہ کنکری مارتے ہیں تو بظاہر آپ دیکھیں کہ کنکری کو ایک پلر کو لگ رہی, ایک دیوار کو لگ رہی, مگر حدیث میں ہے کہ فرشتے شیطان کو پکڑ کر کے وہاں باندھ دیتے, جو کنکری مارے وہ شیطان کے لگتی ہے. اچھا اب شیطان کے لگتی ہے یہ تو لوگوں نے سنا, آپ جا کر مشاہدہ کیجیے. ایسے ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں, وہ سوچتے ہیں کہ بھئی حدیث نے کہ شیطان کو لگتی ہے سات کو کنکریاں مارتے ہیں, کوئی جوتا بھی مارتا کوئی چپل بھی مارتا ہے. یہ خلاف سنت ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک بات, ایک مرتبہ کسی نے بتایا کہ مذاکرہ آ رہا تھا کوئی ٹی وی میں. آج کل آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی میں بڑے بڑے بدبخت میڈیا کے چیمپئن بن گئے, اللہ اکبر, ڈاکٹر نائی اور غامدی جیسے منکر حدیث اور منکر وہ یا قرآن بھی کہا جا سکتا, یہ پتہ نہیں کیا بک بک کرتے. ایک بار مذاکرہ آ رہا تھا, انہوں نے اس بات کا مذاق کیا, کہنے لگے کہ دیکھیے ہمارے علماء بھی کتنے سادے, انہوں نے لکھا جب شیطان کو کنکری مارو تو کنکریوں کو دھو لو اور دھونے کے بعد میں مارو, یہ ہمارے مسائل کتابوں موجود. ارے کہنے لگے شیطان کو مارو تو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ان بے وقوف اسکالروں سے پوچھا جائے پوری تفصیل تو پڑھو کہ یہ کیا تفصیل. یہ ہے اللہ اکبر, جب کنکریاں ماری جائیں تو فتاوی رضویہ میں ہے جو احادیث سے اخذ کر کے لکھا گیا, یہ کنکریاں جن کی قبول ہوتی ہیں وہ آسمان پر اٹھا لی جاتی, وہ اٹھا لی جاتی جن کی قبول ہو جائیں, جن کا حج مبرور ہو جائے یہ کنکریاں آسمان پر اٹھا لی جاتی. ورنہ علماء کہتے ہیں یہ کہ 30 لاکھ اور 25 لاکھ حاجی جو جناب 49 کنکریاں مارتے ہیں ایک حج میں, تو یہ تو بہت بڑا پہاڑ ہو جاتا. یہ تو جن کا حج قبول ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کنکریوں کو اٹھا لیتا ہے. اٹھانے کے بعد کیا ہوتا؟ علماء نے کیوں لکھا اس کو دھو کر مارا جائے؟ فرما کل قیامت میں ترازو لگایا جائے گا, میزان جب لگایا جائے گا تو نیکی کے پلے میں ہر حاجی کی یہ کنکریاں بھی رکھی جائیں گی، ترازو میں یہ رکھی جائیں گی اور اس سے وزن ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر حاجی جس کا حج مبرور ہو اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس پہ رحم فرما دے گا، اس کا پلہ عمل کا جھک جائے گا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کو دھو کر کے ماری جائیں کہ یہ تو اٹھا لی جائیں گی آسمان پر، اور کل میزان میں، کل ترازو جس میں اعمال تولے جائیں، ان کنکریوں کو بھی عزیزان گرام میں رکھا جائے گا. غرض یہ کہ یہاں کنکری مار کر ابراہیم علیہ السلام نے اسے دفع کیا. آج جہاں حاجی قربانی کرتے ہیں 10 تاریخ کو مزدلفہ سے مینا آنے کے بعد جناب رمی کی، اور رمی کرنے کے بعد جاتے ہیں قربانی کرنے کو، کہا جاتا کہ یہ قربان گاہ ہے، یہاں دونوں باپ بیٹے شیطان کے شر و فساد سے بالکل جناب بری ہو کر، اور اس کے بعد جب یہاں پہنچے، یہاں پہنچنے کے بعد ابا نے دیکھا یہ کام بغیر بیٹے کے رضامندی کے تو ہوگا نہیں، اس لیے یہ واقعہ قرآن مجید نے یوں ارشاد فرمایا گیا. فلما بلغ ما ہو سائے، جب اسماعیل علیہ السلام کچھ سنے بلوغ کو پہنچ گئے، چلنے پھرنے لگ گئے، ایک روایت کے مطابق جوان ہو گئے، تو قال یا بنیا، باپ نے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا. میں نے کیا خواب دیکھا؟ انی اذبحک کا فانظر ماذا ترى، میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. واللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ کوئی تڑپے نہیں، کوئی واویلا نہیں کیا کہ ابا آپ مجھے کیسے قربان کریں گے، کیا بس یہ کہنا تھا، وہ بھی تو اسی درخت کے پھل تھے. انہوں نے کہا یا اباتی، اے میرے ابا، یہ فرق کر گزریے، ما تو امرو، جس کا امر، جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ چھری چلائیے، انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. ایک روایت میں ہے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے قربان ہونے سے پہلے اپنے والد کو چند وصیتیں کی. ایک وصیت کو توجہ فرمائیے، حالانکہ ابھی ایک شباب کو نہیں پہنچے، بالکل اوائل کی جوانی تصور کل، کہ میرے ابا ایک کام تو آپ یہ کریں کہ رسی سے مجھے باندھ دیں تاکہ کبھی آپ چھری چلائیں اور میں تڑپنے لگ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ آوری کہیں تاخیر نہ ہو جائے، آپ یہ باندھ. ایک بات یہ ہے کہ چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ چھری نہ چلے، اس میں وقت ضائع ہو اور اس میں تاخیر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حکم میں، یہ بھی ہمارے لیے گویا صحیح نہیں، چھری کو اچھی طرح تیز کریں. اور فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے ادھر سے ذبح نہیں کریں بلکہ گردن کی طرف سے ذبح، میرے منہ کو آپ مٹی کی طرف، زمین کی طرف رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ قربانی کرتے وقت میرا چہرہ آپ کے سامنے ہو، بیٹے کا چہرہ آپ کے سامنے، کہیں باپ کو رحم آ جائے مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر، کہیں سے امتحان میں تاخیر نہ ہو جائے، آپ مجھے سر کے بے گو یا مجھے منہ کے بل اٹھائی اور اس کے بعد مجھے ذبح کیجیے، اور جن میرے خون آلود کپڑے، ایک روایت کے مطابق، اسے میری اماں کو دے دیں تاکہ وہ یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے فرزند کے خون کو اپنے دربار میں قبول فرما. یہ چند وصیتیں تھیں. اور اس کے بعد میں کیا ہوا؟ فلما اسلم وطلہ للجبین، دونوں حضرات نے اللہ کی اطاعت پر گردن جھکا دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے وطلہ للجبین، اور زمین کی طرف اپنے بیٹے کی پیشانی کو کیا، اور کرنے کے بعد جب ان کے گردن پہ چھری چلائی، کیا سما ہوگا، ایک نبی اپنے نبی زادے پر گردن پر چھری چلا رہا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لقا اور اس کی رضا کے لیے چھری چلا رہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم یہی ہے کہ میری رضا کے لیے اپنے فرزند کو ذبح کیا جائے. جب ابراہیم علیہ السلام پوری قوت لگا چکے، بعض روایتوں میں ہے کہ پوری قوت لگانے پر بھی گردن میں چھری نہیں چلی، کسی نے کہا جہاں چھری چلا رہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردن کا وہ حصہ ایک تانبے میں تبدیل کر دیا، جیسے چھری کسی دھات پر نہیں چلتی، اور چلا جب چلانے لگے تو جبریل علیہ السلام آسمان سے آئے، ایک روایت کے مطابق، روایت مختلف، انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ ابراہیم علیہ السلام زیادہ پھرتی نہ دکھائیں. اللہ کو امر آ گیا، اللہ کو حکم آ گیا. جب وہ آئے تو جناب انہوں نے جبریل امین نے یہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ حضرت جبریل ایک مینڈا ایک مینڈا جو ہے وہ لے کر کے آ رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اور آنے کے بعد کیا ہوا کہ جبریل امین جو دمبا لے کر کے آئے. اب قرآن سنیے کہ جب بیٹے کے گردن پہ باپ نے چھری رکھ دی, اب تو کوئی تردد نہیں رہا امتحان, کوئی اب تو کوئی دو رائے تو نہیں تھی, امتحان رکھ دیا. اللہ اکبر. قرآن کا متن سنیے کہ جب باپ نے بیٹے کو زمین پر جٹا کر چھری گردن پہ رکھ دی, ہم نے کہا وَنَادَيْنَاهُ, ہم نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم قد صدقت رویا. ابراہیم تو نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا, تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھے اور ان کے فدیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بھیڑا مینڈا جس کو کہتے ہیں وہ بھیجا, اور وہ جنت میں پل کر آیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کیا. اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل السلام پر القا فرمایا کہ جو دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور فرماتے رب کریم نے مجھے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا, اور مجھے جو حق دیا میں نے وہ دعا نہیں, میں نے کل قیامت کے لیے اٹھا رکھی. حضور کیا کریں گے آپ؟ ہر نبی نے تو دنیا میں مانگی. فرما میں قیامت میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے اللہ سے سوال کروں گا, اس وقت میں یہ دعا کروں گا. وہ ایک روایت میں ہے اللہ نے مجھے دو مقام دی, دو چیزیں دی, یا تو آپ پوری آدھی امت کو بخشوا دیں کہ آدھی امت جو ہے اس کے وہ بخش دی جائے, یا شفاعت کبریٰ کا منصب مانگ لیجئے, جیسا کہ قرآن مجید فرقان 15 پارے میں آسا یب آسا کا ربو کا مقام محمودہ. یہ مقام محمود کیا ہے؟ تمام مفسرین لکھا یہ شفاعت کبریٰ کا مقام, کہ حضور علیہ السلام سے کہا یا تو آدھی امت بخشوا لو اور یا یہ کہ شفاعت کبریٰ کا مقام لے لو. حضور نے آدھی امت کی مغفرت کا سودا نہیں کیا بلکہ شفاعت کبریٰ پر راضی ہو گئے, اور وہ شفاعت عام ہوگی, جس کی چاہیں گے حضور شفاعت کریں گے, جس سے نتیجہ یہ نکلے کہ آدھی امت نہیں بلکہ پوری امت کی مغفرت کا سامان کرے. اور ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں میں یہ دعا کرتا مگر مجھ سے پہلے میرے ایک بھائی یہ دعا کر چکے. وہ دعا کیا تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند سے فرمایا گیا آپ دعا کیجئے کہ جو کریں یہ وقت مستجاب و دعوات کا, جو مانگے ملے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی میری اولاد میری نسل سے ہر اس شخص کی تو مغفرت فرما دی جس نے شرک نہ کیا. اللہ نے فرمایا اسے ہم نے قبول کر دیا. فرما چونکہ اسماعیل علیہ السلام یہ دعا مجھ سے پہلے کر چکے تھے, ورنہ میں یہ دعا کرتا, اب میں نے وہ دعا قیامت کے لیے اٹھا رکھی. جیسے کہ دوسری حدیث میں نے بیان کہ امت کی شفاعت کے لیے میں اللہ تبارک و تعالی شفاعت کبریٰ کا جو معاملہ وہ لے لیا, اور ایک دعا اس وقت کے لیے اٹھا رکھی جب امت کی مغفرت کا سامان ہوگا, تو میں وہ دعا کروں گا جو حق اللہ تعالی نے ہر نبی کو دیا اور مجھے دیا. یہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی اور کرم عزیزان گرامی اپنی امت پر. غرض یہ کہ دونوں باپ بیٹے اور اسی طریقے سے گھر آئے, اور ابراہیم علیہ سلام کا بظاہر یہ بات قول بھی صحیح نکلا, ہم جنگل میں جا کر یہ قربانی کرنے والے ہیں. لیکن وہ قربانی بھی ہو گئی, اور وہ قربانی ہونے کے بعد واپس عزیزان گرامی اپنی جگہ آ گئے, اور پھر یہاں سے مکہ, پھر اس کے بعد میں تعمیر کعبہ, اور یہ سارا سلسلہ عزیزان گرامی شروع ہوتا ہے. غرض یہ کہ رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام بھی انعام دیا وہ نادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت رؤیا, تم نے اپنے خواب کو سر کر دکھایا. وہ انا کذالک نزل محسنین, یہ احسان کرنے والوں کو ہم اسی طریقے سے بدلا دیتے ہیں. اور اس کے بعد میں ایک اور انعام ابراہیم السلام پر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. مقام ابراہیم علیہ السلام دیکھی, فرما سلام علی ابراہیم, ابراہیم تم پر میری سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ سلام ارشاد فرما ابراہیم علیہ السلام علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام تم پر میری سلامتی ہو. یہ کتنا کٹھن امتحان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا. ہم اور آج کو یہ امتحان, ہمیں اگر یہ حکم ہوتا کہ اپنے فرزند کو ذبح کرو, کیا کوئی اس پر قدرت رکھتا کہ اپنے فرزند کو ذبح کرے؟ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اب تم ان کی نقل اس طرح کر, ان کی اطاعت اس طریقے سے کرو کہ گویا جب ایام قربانی آئیں تو ایک دمبا ایک مینڈا یہ ذبح کر دو, یا گائے میں ایک حصہ یہ بھی جائز ہے. یہ کتنا ہلکا چھوٹا حکم ہے ہمارے لیے بنسبت بچے کے اور اولاد کے قربان کرنے کے لیے. وہ تو اولاد کو قربان کر رہے ہیں, اور اللہ اکبر ہمارے یہاں صاحب استطاعت لوگ ہزاروں کیا لاکھوں ہوں گے کہ جن پر قربانی واجب ہو گئی مگر وہ قربانی نہیں کرتے. علماء نے ایک اور بات لکھی, آپ کے ایک دو منٹ اور لوں گا, وہ یہ ہے کہ فرمایا جس نے قربانی کی تو وہ قربانی جو جانور وہ پل صراط پر اپنے صاحب کو جس نے قربانی کی وہ راہداری دے گا, وہ اپنے اوپر سوار کرا کر پل صراط کی راہ جسے آپ بچپن سے سنتے چلے آ جو بال سے باری اور جناب تلوار سے زیادہ تیز اس پر یہ قربانی کا جانور آپ کو بٹھا کر کے لے جائے, یہ کتنا بڑا انعام. اور اس کے ایک ایک قطرے کا ثواب, اللہ اکبر, ایک ایک بال کا ثواب, بے شمار حدیثیں موجود ہیں اس معاملے میں. حضور جب کرائم سامنے رکھی, دیکھیے حضور جب قربانی کے فضائل بیان کر رہے ہیں یہ سب باتیں جب تھی, لیجئے صاحب ایک سوال ہم پیدا کرتے ہیں آپ کی طرف, حضور یہ سارے فضائل اور مناقب تو ان لوگوں کی کہ جو صاحب حیثیت جو صاحب مال جن پہ قربانی واجب. ہماری شہر میں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کا کھانا کھانے کو نہیں, یا دو وقت کا کھائے تو تیسرے وقت کا نہیں, لاکھوں آدمی بھوکا رہ رہا, نہ جس کے پاس استطاعت ہے نہ اس کے پاس پیسہ, بعضوں کے پاس کیا بہت سی اکثریت ایسی جن کے پاس چھپانے کا گھر بھی نہیں, یہ قربانی کیا کرے, کیسے قربانی کرے. اس پر حضور کی توجہ مبذول کرائے گی, حضور آپ کی امت کے فقیروں کا کیا ہوگا, ان غریبوں کا کیا ہوگا. جو اللہ رحمت للعالمین, رحمت حضور کے جوش میں آ گئے, فرما اسی وقت ایک دمبا لے کر آؤ. ایک مینڈا یا دمبا لایا گیا چت خبرا, جو سیاہی میں دیکھتا تھا, سیاہی میں چلتا تھا, سیاہی میں بیٹھتا تھا, یعنی اس کی آنکھیں سیاہ تھی, پیڑ بھی سیاہ تھا, اس کے قدموں پر بھی سیاہی تھی. حضور علیہ السلام نے اسے دیا اور جٹانے کے بعد کہا کہ جناب حضور علیہ السلام نے اس کی قربانی کی, اور قربانی کرنے کے بعد کیا کہا, جب قربانی اس کی کر چکے تو کرنے کے بعد حضور نے دعا, اللہم تقبل منی, اے اللہ تعالیٰ میری طرف سے قبول کر لے, من آل محمد میری پوری آل کی طرف سے قبول کر, من امت محمد پوری امت کی طرف سے قبول کر لے. اور صحابہ سے فرما میرے غلام سنو, کل قیامت میں جس کے پاس اپنی قربانی نہیں ہوگی اس کے پاس میری قربانی ہوگی, میری قربانی اس کے پاس. اس لیے اکابر علماء نے اس احسان کے بدلے میں فرمایا, جس نبی علیہ السلام پوری امت کے لیے ایک قربانی کی کہ کل جن فقراء غربا کے پاس قیامت میں اپنی قربانی نہیں اس کے پاس پیارے مصطفیٰ کی قربانی ہوگی. جو اہل مال ہر آدمی سے نہیں, جن کو اللہ نے بے شمار پیسہ اور دولت سے نوازا, فرما اپنی قربانی کے ساتھ ایک حضور علیہ السلام کی قربانی بطور احسان ہمیں کرنی چاہیے. جو اللہ نے دولت اور مال دیا ایک حضور علیہ السلام کی قربانی کرنی چاہیے احسان کے بدلے. عزیزان گرامی یہ ہے اس قربانی کی حقیقت کہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیا. اس لیے فرما انا اعطینا الکوثر, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ہر کثرت عطا فرمائی, فصل دی ربک ونہر, پھر آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے, ونہر اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے. اس کا حکم اس آیت میں بھی آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہم میں جو اہل جو صاحب نصاب رب کریم سب کو اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.